آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں, نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں, اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا, تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں, اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ہیں. یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر, جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے تھے, کافی آپ کو دیر تک تکلیف نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہمارے جدید کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کے لیے جادو کا اثر ہو سکتا ہے. رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے, تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا, اور خون نکل گیا تو زوفتاری ہوا, زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے. یعنی یہ جسم جو ہے ان کا, اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے, بخار میں تکلیف ہوئی ہے, عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے, تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے, ایک عصمت ملی ہے, ایک بزرگی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے, لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین, یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی, لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں, تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کی تقسیم کیا ہے, ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں, اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے, ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق, فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں, فالق الاصباح, رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. یا گٹھلی, فالق الحب والنوائے, تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے, بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا, ما خلق, جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے, در حقیقت وہ عدم کا پردہ چارج کر کے اس کو وجود بخشا ہے. عدم سے, عدم محض سے, کریشن ایکس نہیلو, بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے. اب آپ غور کیجئے, مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی, مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا, تقصیر کا, نقص کا رہ جائے گا. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے, کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے, اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے, پوٹینشیل نہیں. خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے, بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا, خلق الانسان من عجل, انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو اس کا فطرت والا پہلو ہے, جو روحانی پہلو ہے, وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے, اس میں تو ذوق بھی ہے. ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے, میں اسے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ, خاص طور پر یہ رات کے ڈھانپ لینے والی جو ہے رات, اندھیرا, یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے, ڈاکہ بھی ہے, اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے, شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں, پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سلسلے. من شر غاسقٍ اِذَا وَقَبَ, سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور جو عورتیں گانٹھے باندھ کر پھونکیں مارتی ہیں, یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے, یہ سفلی عملیات بھی ہیں, ان کے بھی اثرات ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے. شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے. کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو. یہ جو منجمی ہے تو نجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا. تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے. تو بالفعل یہ عملیات ہیں جیسے اچھے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے. اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے. اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے. حسد کو بروئے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپا ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو. اور اسی کتاب ہے عین العین حق کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑیں. یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے. تعوذ کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا. اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں اور وہ دھندا بنا ہوا ہے. تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.